नाम यह प्रवचन प्रेम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 22 जून 1996 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवीरदाभात् पीतांबरा जरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारेभ्यो नमः हाँ बोलो या बोलो नारायण मेरे गोपाल के लिए तो है दो तीन हाँ। आप अपनी तरफ से कहो बढ़िया बहुत लोगों को लाभ होता मान ली वो जैसा आपको मैं प्रश्न भाई सोचा तो नहीं है कद हुआ कहने में आ जाती है कोई कृपा से आ जाती है बात मैंने लोगों की प्राय रुचि आपके मुंह से सुनने की रहती है। ये जो जो भयंकर समय आता है अन्याय का अत्याचार का पापों का समय जो जो ज्यादा आता है त्यों ही त्यों भगवान की प्राप्ति सुगमता से होती है। इस बात को लेकर के गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कल युग सम युग आन नहीं कलयुग की महिमा की है। फिर प्यार से महाराज कलयुग को धन्य दिया है स्त्रियों को धन्यवाद दिया है शूद्रों को धन्यवाद दिया गंध गंगा जी में खड़े होकर के व्यास जी महाराज ने धन्यवाद दिया कलयुग को धन्यवाद दिया शूद्रों को धन्यवाद दिया स्त्रियों को धन्यवाद दिया कारण इनको जल्दी मिल सकते है परमात्मा। तो जो कलयुग आता है तेजी का त्यों ही पारमार्थिक सिद्धि जल्दी होती है सुगमता से होती है और अपने वही चाहते हैं। आज से 50-60-70 वर्ष पहले कठिनता थी उतनी कठिनता आज नहीं है क्योंकि वह उस समय सत्यवादी बहुत थे धर्मात्मा भी बहुत थे अत्याचारी बहुत थे आज उनका घाटा पड़ गया है बहुत कम रह गए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी हत्या महान महान हत्या में लोग लग रहे हैं। पाप पयो निधि जनमन मीना पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन मछली भर गया मछली सुड़ गए कि तुम्हारे दल से अलग करे तो व्याकुल हो जाए ऐसे आज के दिन पाप मत करो तो व्याकुल हो जाए पर व्याकुल होना भी बंद हो गया एक बहुत विचित्र बात हुई है। व्याकुल वे हो किसी बात पर विश्वास करे तो विश्वास ही नहीं करो तो क्या व्याकुल हो। कोई कह दे भाई तुम अन्याय मत करो अत्याचार मत करो ऐसा कहने के मानने को भी तैयार नहीं क्या व्याकुल हो जाए। एक बीती घटना बता दो हमारे सहपाठी थे साथ पढ़ने वाले उनको सब गीता याद थी गीता कहते थे गीता याद थी पूरी हम लोग गीता की चर्चा किया करते थे पहले से ही तो गीता याद थी एक दिन बड़े उदास हो गए वो क्या बात है कि गीता में कहा कि अज्ञ शास्त्र तथा न संशय आत्मा विनिष्यति अज्ञानी हो रहे अश्रद्धा होती है वो अश्रद्धालु का नाश हो जाता है तो मेरी गीता में श्रद्धा नहीं है गीता में मेरे विश्वास नहीं है तो मेरा तो पतन हो जाएगा उदास हुए बहुत घबरा गए। मैंने कहा घबरा गए तो किस बात से कि गीता में लिखा है तो गीता का आदर नहीं गीता मानते नहीं तो घबराहट किस बात की हुई ये गीता ही मानते हो तो भी घबराहट हुई है, ये गीता मानते राजी हो गए। मेरा विनाश हो जाएगा, तो गीता के वचन पर ही तो है। इस बात के तो मेरी श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं तो व्याकुलता कैसे हुई, ये श्रद्धा ही तो है। तो ऐसे मैं कहता हूँ पाप मत करो, तो व्याकुल कौन होंगे जो मेरी बात का आदर करके भी व्याकुल हो गए, मैं तिरस्कार करने वाले क्यों व्याकुल हो गए। समझ गया ना भाव, गीता जी का आदर किया तो भी तुम व्याकुल हुए, अरे गीता जी का आदर नहीं करते व्याकुल क्यों होते, कोई कुछ में गीता के। तो पाप पयोनिधि जगमन बिना कहूं भी पाप मत करो तो व्याकुल हो जाएंगे, तो व्याकुल कब हो जाएंगे, मेरी बात सुनेंगे तब ना, मेरी बात ही नहीं सुनते क्यों व्याकुल हो जाएंगे, मौज में रहेंगे मस्ती से, खूब पाप करेंगे बढ़िया बढ़िया सुन सुन करके, ये दशा हो रही है। अब क्या कहे कि सुनाओ तुम्हें, तो मेरी समझ क्या सुनाओ, मेरी तरफ से ये सुनाना है आप कृपा करो, आप जितने भाई बहन हो सब मेरे पर कृपा करो, अनुग्रह करो, कृपा करो, भगवान में लग जाओ और सच्चे हृदय से लगो, सच्चे हृदय से। भगवान दुर्लभ नहीं है, सच्चे हृदय से सुलभ है भगवान, भगवान सच्चाई को चाहते हैं, सच्चाई को। शेर जी ने कहा था कोई अपने पाप कह दे भगवान से कि मेरे तो पाप है, तो पाप है, तो उसे कल्याण हो जाए, पापों के कहने से कल्याण हो जाए। वो कैसे कि सत्य है कि नहीं, पाप का वो सत्य हुआ कि नहीं, तो सत्य का फल सत्य ही होगा। तो आप कृपा करो कृपानाथ, सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ, अपने पास जो समझ है, जो समय है, जो सामग्री है, जो आपके सामर्थ्य, चार लिख लो याद कर लो, आपके पास में जितना समय है, जितनी आपकी सामर्थ्य है, शक्ति है, ताकत है, और जितनी सामग्री है, वो समय सामग्री श्रद्धा और समय ताकत भाई ये चारों लगा दो अपनी तरफ से, बेड़ा पार हो जाएगा। भगवान उतना ही चाहते हैं जितना आप कर सकते हो, एक छोटे बच्चे से भी आप कितनी आशा रखते हो कि जितना वो बालक कर सकता है उतनी आशा रखते हो, तो क्या भगवान आपके समान भी ईमानदार नहीं है? आप जितना कर सकते हो उतना आपको करना है, फिर बिल्कुल नहीं करना है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, इतनी आपको समझ दे रखी है, उतना समय, समय तो बहुत ज्यादा दिया, समय तो इतना दिया, तीन चार पांच बार भगवान की प्राप्ति, इतना समय दिया है, सामर्थ्य दी है, समझ दी है, सामग्री दी है। कोई अवसर होता है वो भी किसी अवसर को सरकार देता है तो उसको मंगला देते है, बूटर देते है, काम करने के लिए समय देते है, तो भगवान मनुष्य शरीर देते हैं, तो भगवान की इतनी पोल है, जो सामग्री न दियो, समझ न दियो, समय न दिया हो, सामग्री न दियो, किसी गुरु की तुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। ये गुरु की आवश्यकता बढ़ाते हैं जिन्हें गुरु बनने की मन में ज्यादा आए हुए, वास्तव में भगवान गुरु के समान नहीं है, सर्व समर्थ है, सर्व समर्थ, और देते हैं तो अधिक देते हैं, समय इतना दिया है जिन तीन चार पांच बार मुक्ति हो जाए, सामर्थ्य इतनी दी है कि उस सामर्थ्य से आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हो, मानव संसार की सेवा कर सकते हो, अपनी सामर्थ्य की सेवा कर दो, फिर आप पर कोई कर्ज नहीं रहेगा। और आज जितना समय है वो सब समय भगवान को दे दो, सब समय भगवान चिंतन करो, सर्वे सुखालेषु मामन स्मर युद्ध से मैं अर्पित असंशय, संशय नहीं है इतना, आपकी जो सामग्री है मन बुद्धि भगवान के दो, शरीर भगवान के दो, भगवान को दे दिया। जैसे पतिव्रता स्त्री ब्याह होने पर पति को सुख सौंप देती है, गोत्र तक अपना भुला देती है, उसी में गोत्र मिला देती है। ऐसे भगवान को आप दे दो सभी, कल्याण हो जाएगा। जो कोई संदेह नहीं है क्या भगवान हमारे सामर्थ्य नहीं है, हमारे समझ नहीं है, हमारा समय नहीं है, सामग्री नहीं है, ऐसी इच्छा रखते हैं आपसे? आप जितना समय उतना देते हैं, जितनी सामग्री वो अर्पण कर दो, मन बुद्धि इंद्रिया शरीर प्राण अपने आप को समर्पण कर दो। जितना है सामग्री वो भगवान दे दो, और जितना समय वो पूरा को पूरा भगवान को लगा दो। पूरा समय तभी लगेगा जब सर्व समर्पण कर दोगे, तब ऐसे चेष्टा में सब समय लगवा हाथी बात नहीं है। जागृत में स्वप्न में आप भगवान के लिए चेष्टा कर सकते हो, गाज सुषुप्ति में क्या करोगे? सब समय भगवान ने 24 घंटा भी भगवान में रहना चाहिए, 23 घंटा 59 मिनट भी लगा दिए, 1 मिनट बाकी रहा तो सब समय नहीं लगा। तो सब समय लगाने का तरीका क्या है कि आप अपने को बदल दो, अपने को बदल दो। मैं वो संसार का नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ। वही राम को नाम जो मैं भगवान का हूँ। लड़की कभी स्वागत कभी वो कुंवारी होती है क्या? कितने दिनों के लिए स्वागत हुई, फिर कितने समय में कुंवारी हुई? कुंवारी हो जाती है, सदा ही वैसी रहती है। विवाह हो गया, पति मर जाए तो जीवे तो वो आदर करे तो निरादर करे तो तिरस्कार करे तो कुंवारी नहीं कहलाती हूँ। ऐसे भगवान को अपने आप को दे दो, बड़ा पार है। ये तरीका है 24 घंटा लगाने का। जो मैं करता हूँ आपका हूँ, मैं आपका हूँ, आपका दरबार है, आपके दरबार में रहता हूँ, आपका काम करता हूँ, आपका भोजन करता हूँ, आपका ही दिया हुआ वस्त्र आदि पहनता हूँ, आपके जनों की सेवा करता हूँ। ये पंचामृत है, बाकी क्या रहा? कितनी सीधी सरल बात है। सच्चे हृदय से भगवान को सौंप दिया, भाई अब मैं पहले वाला नहीं रहा। पहले तो मनुष्य था, मनुष्य व्यापार व्यवहार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र था, स्त्री पुरुष थे हम। अब न स्त्री हूँ न पुरुष हूँ। शंकराचार्य महाराज ने कहा, न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न स्त्री हूँ, न पुरुष हूँ। सनित्य उपलब्धि स्वरूप हो महात्मा, ज्ञान के मार्ग में कहते महात्मा हूँ, और भक्ति मार्ग में भगवान का हूँ। अब भगवान का हूँ बस, केवल मान लो भीतर से अनेक, एक घंटा दो घंटा भगवान का हुआ और दूसरा घंटा नहीं रहा, ये नहीं होगा। 24 घंटा 8 वर्ष 8 वर्ष राम के मोख में सतगुर महतक महतक मार कर, मोबे सदगुरु मार कर दियो नाम निज तत् अनाराम सहजों फटे लख जो न सीखत, मोह पर सदगुरु मेहर के सीख दे निते है, आठ पर सठ उंगली रसना राम के है, आठ पर सठ उंगली रसना राम के है। तो जागृत हो जाएगा तो वो जाने अपने आप को दे दिया भगवान को। ये इतनी बढ़िया बात है, सर्वगुह्य तमम भूया भगवान ने कहा है। सर्वगुह्य तम एक बार ही आया, दो बार पद नहीं आया। सर्वगुह्य तम राजगुह्य राजगुह्य राजगुह्य ऐसा है, बहुत गुह्य गुह्यात गुह्यतम गुह्यतम कहा। और सर्वगुह्य तम बात का माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण हो जा, सब पापों से मैं मुक्त कर दो, तू चिंता मत कर, भगवान के होकर निश्चिंत हो जाओ। काहू के बल भजन करो, काहू के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के शोभत पाओ प्रसाद। ऐसी निश्चित आनी चाहिए, ऐसा मौज होनी चाहिए, मैं तो भगवान का हो गया, अब काम करना भगवान का रहा, मेरा काम नहीं। क्या हर जो इसमें हम भगवान के हो गए। देखो बिना किसी के हुए चीज मिलती नहीं है, न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी को होके सीखे हैं। ऐसे सीखे यदि बातें बनाते हैं तो किसी सीख ही है ना, तो सीखने में किसी को होके सीखे, कैसे सीखेगा? बहु बड़े बिना सास बन जाएगी क्या? विद्यार्थी बड़े बिना क्या वो विद्वान बन जाएगा? स्टूडेंट बने बिना एमएल बीए हो जाएगा क्या? पर विद्यार्थी हो जाएगा वैसे ही हो जाएगा। बहू बनने पर सासू बन जाए नियम नहीं है, पर यहाँ भगवान के होने पर हो ही जाएगा, संदेह नहीं है, यह नियम है, ये सत्य सत्य दरबार सत्य यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चलिया, ये दरबार है परमात्मा का। सच्चे हृदय से भी हमने तो दे दिया बस, हम भगवान के भगवान हमारे, संसार का कोई कुछ भी कह दे कह दे मर्जी मैं नहीं कहो, हमें क्या मतलब उसे, हम भगवान के भगवान हमारे। हो राम को नाम जो तुलसी तजी कुसुम आज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज आज आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण सुधर जाएगी, सुधरे अब ही आज। हो राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुम आज, भगवान के होकर भगवान के नाम का जप करो, कुसंग मत करो। आप जिसको पाप समझते हो कुसंग समझो, आप जिसको समझते हो उसको मत करो, जिसको पाप समझते हो जो अन्याय समझते हो जिसको आप अनुचित समझते हो वो काम मत करो, आप समझते हो। शास्त्र ठेका नहीं, दूसरों का ठेका नहीं, आप समझते हो कि ये ठीक नहीं है वो काम मत करो। कितनी सुगम बात है, कितनी स्वतंत्रता की बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, सुगम है श्रेष्ठ है, कितनी बढ़िया बात है। आप जाने हुए असत का त्याग कर दो, असत है उसे त्याग कर दो, आप जानते हो असत उसे त्याग कर दो, केवल अपने जाने हुए असत का त्याग कर दो, सत की प्राप्ति हो जाएगी। आपने असत त्याग पूरा किया कम किया कोई जरूरत नहीं, आप जिसको असत समझते हो उसे त्याग कर दो। इतना दरबार खुला भगवान का। अब आप अपने ज्ञान का भी आदर नहीं करते तो किसी दूसरे का सुनोगे कैसे सुनोगे? जब अपनी बात भी आप नहीं मानते तो गुरु की गंध में मान लो गे, बहम है बहम हुई। अपनी जानकारी में जो आपको अन्याय दिखता हो, पाप दिखता हो, अनुसत दिखता हो, बेटी दिखता हो, समाज के विरुद्ध दिखता हो, ईश्वर की शांति विरुद्ध दिखता हो, कानून के विरुद्ध दिखता हो, कर्तव्य के विरुद्ध दिखता हो, बात करो मत करो। करने में तो जोर आता है, न करने में जोर नहीं आता है। करने में तो उतने पैसे लगो, आप चाहते हो सबको पैसे दे दो, कहां से दोगे? निषेधात्मक साधन सुगम होता है और श्रेष्ठ होता है। भाई असत का त्याग करते हैं, हम जाने को असत का त्याग कर देंगे, जिनको असत मानते वो हम नहीं करेंगे, केवल इतना ही। और हो जाए तो फिर भगवान से प्रार्थना करो, एक दो तीन बार होगा फिर जलन पैदा हो जाएगी, अगर वो नहीं करोगे तो जलन पैदा हो जाएगी। बड़ी बड़ी कठिन बात इस वास्ते अपने जाने हुए असत का, अपने जाने हुए कुसंग का, अपने जाने हुए पाप का, जाने हुए अन्याय का, जाने हुए अनुचित का, जाने हुए शास्त्र विरुद्ध का, दुनिया के विरुद्ध का, हर डर गुरु डर जगत डर डर कर रही हमेशा, भगवान से विरुद्ध नहीं है, हर डर गुरु डर गुरुजन माता पिता आदि के और जगत का कहती डर कर रही मैं सार, जब डरिया से वो बजाय गबर खाई मार वो बजाएगी। केवल इतनी बात है, अपने जाने हुए असत्य का त्याग करना है, दूसरे से गवाह लेने की जरूरत नहीं, किसे सम्मति लेने की जरूरत नहीं है, न गुरु की आज्ञा है न ग्रंथ की है, कोई बांधने वाला नहीं है। एक भगवान के चरणों की शरण होंगे और अन्याय नहीं करेंगे, असत का संग नहीं करेंगे, बस काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक हो जाएगा। दुनिया में कई तरह के सिद्धांत मिलेंगे, कई तरह की बातें मिलेंगी, कई तरह के उपदेश मिलेंगे, आप जाने हुए असत का त्याग कर दे सब काम ठीक हो जाए। सभी आप नहीं समाधान कर सके तो न करे, पर समाधान सबका हो जाएगा, जाने हुआ असत का त्याग नहीं करेंगे, जाने हुआ असत का हम संग नहीं करेंगे, जाने हुए असत को हम छोड़ छोड़ ही देंगे, त्याग ही देंगे बिल्कुल। और जब तक नहीं जाना कोई परवाह नहीं, त्याग नहीं हो तो कोई बात नहीं। जब आप जान जाओगे ये बात ठीक नहीं है, फिर मत करो, फिर कभी नहीं करेंगे। आप से आप उन्नति होगी, आप से आप उन्नति होगी, स्वतः उन्नति होगी। जैसे बड़े अफसर को बंगला देते हैं, ऐसे भगवान मनुष्य मात्र को विवेक दिया है, जिस विवेक से उसका कल्याण हो जाए, वो विवेक सबको दिया है। कोई उस विवेक से खाली नहीं है, इसे किसी की सम्मति लेने की जरूरत नहीं है, किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। आप अपनी जान में जानते हुए असत्य का त्याग करो, किसी गुरु किसी ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे ग्रंथ पढ़ो तो बड़ी अच्छी बात है, सुनो तो बड़ी अच्छी बात है, वह ज्ञान बढ़ेगा, आपका विवेक बढ़ेगा। अरे जो जो त्याग करते रहोगे तो ही तो आपके विशेषता से ज्ञान बढ़ेगा। जैसे रात्रि में मोटर चलती है तो जैसे जैसे मोटर तेज चलेगी, डायनामो वैसे ही तेज होगा, वैसे ही रोशनी तेज हो जाएगी। जो जोर से चलोगे तो ही रोशनी तेज हो जाएगी, आपका विवेक तेज हो जाएगा। अभी तक जाड़े हुए पापों का अन्यायों का असत का त्याग कर दोगे तो असत के जानने की शक्ति विलक्षण आ जाएगी, विचित्र प्रकाश आ जाएगा, विचित्र विचित्र परम बातें आ जाएगी। ऐसी बात है, केवल एक बात है, अपने जाने हुए असत का त्याग, जाने हुए अन्याय का त्याग, जाने हुए कुसंग का त्याग, जाने हुए असत का त्याग। और हो भी जाए कहते हे रात भूलोगे महाराज माफ करो, भगवान से कहते रहो और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से बल मिलेगा, सत्संग से बल मिलेगा, सत्शास्त्र से बल मिलेगा, सदविचार से आपको बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी, समय मिलेगा, सब मिलेगा। केवल इतनी बात, किसी गुरु की ग्रंथ की जरूरत नहीं है। और ग्रंथ मानो तो गीता मान लो, और गुरु मान लो कृष्ण भगवान मान लो, आपके भीतर विवेक भगवान ने दे रखा है। जितने मनुष्य उन मनुष्यों को अपने उद्धार के लायक विवेक सबको भगवान ने दे रखा है, उसका आदर नहीं करते यही गलती है, आदर नहीं करते यही गलती है। भगवान के दरबार में कमी नहीं है, मनुष्य शरीर तो दे दे और फिर किसी और की आवश्यकता हो तो भगवान क्या दयालु हुए, क्या मनुष्य शरीर दिया, यही बात नहीं है। सब सामग्री भगवान ने दी है, पूरी की पूरी इतने दी है कि जो बहुत बाकी पड़ी है। जैसे मोटर में बैठने के लिए कहा भी पांच सवारी चढ़ेगी तो दस चढ़ जाओ, बोले मोटर ना करेगी, इतनी शक्ति रहती है पांच की दी है तो दस बैठ जाओ। ऐसे आपको जितना सामर्थ्य है उसे दुगुना आप कर दो, उतनी शक्ति है और भगवान फिर दे देंगे। जो जो आप सदुपयोग करोगे, विवेक का आदर करोगे, तो आप में शक्ति बढ़ती चली जाएगी, योग्यता बढ़ती चल जाएगी, विकास होता चला जाएगा। परमात्म तत्व तक आपको पहुंचने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात है। कितनी बढ़िया बात है, यह निर्भर केवल आप पर है। आप चलते रहो, जितना सुना है, जितना समझा है, जितना पढ़ा है, वो ज्ञान कम नहीं है। परंतु सुबह मैंने बात बताई थी, वह बात याद करूं। मार्ग बताने वाले की उपासना मत करो, मार्ग की सावधान से चलने की तैयारी रखो। उपदेश बताने वाले का तो बड़ा आदर सत्कार करते हैं और उपदेश का ख्याल ही नहीं करते। भगवान की दी हुई चीज की इस बुद्धि की आप बुद्धि का ठीक प्रयोग नहीं करते और फिर मांगते हो। छोटा बच्चा होता है, माँ से कहा मेरे को परोस, तो माँ ने थोड़ा हलवा दे दिया, चल फिर परोस, तो माँ थोड़ा और दे देती, और दे फिर दे देती है कि फिर दे, अरे तो खा ले पहले दिया, वो तो खा ले फिर दे, वो दे दू, माँ की वैस थोड़ी है। क्यों, भगवान ने जितना दिया है उतना तो काम में ले लो, क्या भगवान की कृपणता है, कंजूसी है, नहीं देंगे। बिल्कुल सच्ची बात है। आप सच्चे हृदय से भगवान के अर्पित हो जाओ अपने समय के महाराज, मैं गुरु की पहचान नहीं कर सकता, मैं तो बस आप गुरु हम चेला। और दूसरा आप आवश्यकता समझो तो भेज दो, हम क्यों ना कहते, पर तो हम गुरु की परीक्षा कैसे करेंगे? चेला गुरु की परीक्षा कर सकता है? अरे परीक्षा कर ले, वो गुरु छोटा हो या बड़ा होता है वो क्या निहाल करेगा? कोई नहीं, वो तो भगवान ऊपर निर्भर हो जाओ, केवल भगवान को मान लो और अपने जाने हुए असत का त्याग कर दो, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, शंका बिल्कुल मत रखो। भगवान जनाएंगे पहले, अरे भगवान जनाएंगे तब जानेंगे, सो जाने जे देव जनाई, जिसको भगवान जनाते है वो जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। ऐसी विलक्षण बात है, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल काल में वह पहुंच झट ही जाए, देरी नहीं लगती, झट भगवान पहुंच जाएगा। भगवान के यहाँ देरी नहीं है, भगवान के यहाँ महान दयालु, भगवान के समान कोई दयालु हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, और क्या उसके समान न तत्समोस्तभ्यधिक कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं हो सकता, अधिक कैसे हो जाएगा? कहाँ से शक्ति पा लेगा जो भगवान से अधिक हो जाए? ऐसी विलक्षण बात है, ऐसी सच्ची बात है, ऐसी मार्मिक बात है, उसके ऊपर वो बड़ा पार है। मैं तो महाराज आपको जानता हूँ, हे नाथ आपका मुझे सुना है, शास्त्रों में सुना है, संतों से, महात्माओं से, पुराणों में, वेदों में ये बात सुनी है कि सर्वोपरि भगवान है, उसे बढ़कर कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। सच्चे हृदय से शरण हो जाओ, ठीक हो जाएगा। जरूरत नहीं है किसी की, आवश्यकता नहीं है, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो। भगवान के सामने कोई गुरु है न कोई महात्मा है, न कोई माँ है, न बाप है, न भाई है। उमा शाह राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं। उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कोई नहीं। क्या करेगा वो, कितनी शक्ति है उनमें, जो है भगवान के देखते हुए उनके सामने क्या क्या वो हस्ती रखता है, क्या ताकत रखता है मनुष्य। भगवान शंकर कहते हैं उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। सब छोड़कर एक भगवान की शरण, सर्व धर्मान पढ़े तेजे माम एकम शरण, गीता पढ़े डंके की चोट के आ रही है, माम एकम शरण, तो मेरे एक शरण हो जा। जगह जगह कहाँ भटकेगा, मिले तो कुछ ठाकुर मिलेगा, कालने में जैसा मिलेगा, कोई कपटी मुनि जैसा मिलेगा, वो क्या निहाल करेगा? भगवान ना कपटी मुनि है, ना कालने में है, ना राक्षस है, वे भगवान है, भगवान भगवान है। अरे भगवान के शरण हो गए कर सकते, बड़ा कोई देखा आपने? कहते गुरु बड़ा है, तो गुरु गुरु बड़ा है तो सबसे पहला गुरु कौन है? सबसे पहले गुरु माँ है। खाना सिखाया, बोलना सिखाया, चलना सिखाया, बैठना सिखाया है तो गुरु माँ है सबसे पहले, माँ का आदर जिसका करते तिरस्कार, गुरु का करते आदर। बहनों में कई कई ऐसी है, सास ससुर की नहीं मानते, पति की नहीं मानते, गुरु जी की मानते, कितना अनर्थ कर रही है, जिन्हें इतना उपकार है उसका तो गुरु है। अरे जिसका कर्जा लिया, कर्जा तो उतारो, पहले दान करना शुरू कर दिया। माँ बाप का कितना कर्जा है वो तो उतारा ही नहीं, अब गुरु जी और बना दे जा रहे। अरे आप कृपा करो कृपानाथ, भगवान में लग जाओ, सब काम ठीक हो जाएगा, एक आदेश होगी। या वहां दूध पाने सर्वतः संप्रदो दगे तावान सर्वेशु वेदेशु ब्राह्मण से भी जानता, छोटे छोटे जलाशय में हाथ धो दो कदा हो जाएगा, पैर धो कदा हो जाएगा, खुला धो, अरे महान जलाशय बड़ा मिल जाए, सब करो कदा हो गई, बार बड़ी स्वच्छता ऐसे ब्राह्मण से भी जानते सर्वेश्व वेद, संपूर्ण वेदों में उतना ही अर्थ है। कितनी विचित्र बात भगवान कही, सब वेदों में उतना ही अर्थ मिलेगा। सब वेदों जो भगवान के संग को मिलता है, वेद ही सर्वीर अहम एव वेद्य, संपूर्ण वेदों से मैं ही वेद जानने लायक हूँ, और वेद विदेव सा वेद वेदता भी मैं हूँ, और वेद को जानता वाली मैं वेद विदेव सा वेद वेदता मैं हूँ, उस भगवान के शरण जाओ। उसके सब वेद और शास्त्र पुराण और संत और महात्मा गुरु बस उसे सब भगवान के अंतर्गत है। महाराज भोजन तो आप लोग दे सकते, भूख तो खुद हमारी चाहिए ना, भूख भी दे दोगे आप, भोजन हम चाहे सो आप दे सकते हो, पर भूख तो हमारी चाहिए, तो लगन चाहना आपकी होगी। अरे आपकी होगी तो जय कर जय पर सत्य सदे हो, सोते ही मिलते न कुछ संदेह, वो कभी संदेह नहीं है, वो सब ठीक हो जाएगा। बात है साधु, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, अरे पुकारो सो रात और दिन, हरिया बंदी बान जो करिए पुकार, पूर कूक पुकार। सच्ची बात है, भगवान के समान कोई है नहीं, था नहीं और होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। आप इतने बताओ भगवान से बढ़कर कोई हो सकता है? मनुष्य साध्य से भी साधन का आदर अधिक करते हैं, ये ठीक है, परंतु है तो साधन ही, साध्य थोड़ा आदर ज्यादा करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे साधन करने से साध्य की प्राप्ति होती है, परंतु प्रापणी तो साध्य ही होता है, साधन प्रापणी नहीं होता, वो मार्ग है, मार्ग तो मार्ग मार्ग ही है, और गंतव्य स्थान गंतव्य स्थान ही है। सच्ची उपकार मानो, जो भी बतावे उसका मानो, जितना उपकार किया है वो गुरु हो गया, आप मानो चाहे मत मानो, वो उपकार है। और सच्चे गुरु कभी नहीं कहता कि तू मेरे उपकार मान। वो कहानी सुनाई थी ना, अरे तू मानता तेरे कदे से मैंने बनाया है, कदे से मैंने तो गधे से मिल बढ़ा देगा, बकरियों को कुत्ता बना दिया, ऐसे मिलेंगे। और सच्चे हृदय से कल्याण करने वाले उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, वो भगवान सबके लिए, पापी के लिए तापी के लिए, बड़े के लिए छोटों के लिए, विद्वानों के लिए मूर्खों के लिए, बालकों के लिए बूढ़ों के लिए, जवानों के लिए धनवानों के लिए निर्धन के लिए सबके लिए। आपकी अवस्था अलग अलग है, धनवान है कोई, निर्धन है कोई, विद्वान है कोई, मूर्ख है कोई, बलवान है कोई, निर्बल है, पर भगवान सबके है। अरे सब में पूछा तो निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बल भगवान है। क्यों बल होता है तो भाई अधिक अभिमान होता है, अभिमान होते सारे काम करता है, तुझे पूर्ण नहीं होता। जब अलग अपनो बल भरते हो एक शरीर नहीं काम, निर्बल हुए बलराम पुकारो आयो आधे ना, उस बार कोई नहीं है, उसे शरण हो जाओ, कितनी मौज की बात हो जाएगी। सजनो बड़ा भयंकर जमाना है, बड़ा पाप का प्रवाह हो रहा है, बड़ा अन्याय हो रहा है, जो जो अन्याय अत्याचार पाप हो रहा है त्यों ही त्यों भगवान सस्ते हो रहे हैं। सुगुंदर से कीर्तना देव कृष्ण से भक्त संग, कीर्तन करने से मुक्ति हो जाएगी, भगवान के नाम से मुक्ति हो जाएगी, माँ बाप की आज्ञा पालन की मुक्ति हो जाएगी, पति की आज्ञा पालन से कल्याण हो जाएगा, मालिक की आज्ञा पालन कल्याण हो जाएगा। जहाँ आप हो वहाँ ठीक ठीक हो जाओ तो ठीक ठीक हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। जिस जगह आप हो, जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, जिस संप्रदाय में हो, जहाँ हो वहाँ आप पूरे बताओ ठीक हो, ठीक बोलिए पूर्णता, कितनी सुगम, कितनी बढ़िया, कितनी श्रेष्ठ बात है, कैसी उत्तम बात है, वासी सज्जनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हरि से लगा रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, राम जी से लगे रहो भाई, सच्चे हृदय से पुकारो सज्जनों, अपना कल्याण से आने की सच्ची लगन लगाओ, बस लगन की जरूरत है, संसार की लगन छोटे से वो लगन, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तनमन दीजे कोई, मन में लागी चटपटी, कब निरखो घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम सब भूल जाए, एक ही लगन लग जाए, एक सच्चे हृदय की सब काम ठीक हो जाएगा, भगवान सब काम कर सकते हैं, अकाम सर्व काम हो मोक्ष काम हो उदार भक्ति योग, कुछ भी नहीं चाहिए तो सब कुछ चाहिए, तो मुक्ति चाहिए तो कुछ भी हो, एक भगवान में लग जाओ, एक ही भगवान सब काम कर देगा, बहन पड़ जाता है वो निहाल कर देगा, वो निहाल कर देगा, कोई निहाल करने वाला नहीं है, कोई निहाल करने वाला हो तो उसमें भगवान ही आएंगे, वो व्यक्ति निहाल करने वाले नहीं होगी, अब भगवान किसी मुख से आ जाए कैसे ही कह दे क्या पता है, ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें हैं, सत्य मिलेगी स्वाभाविक मिलेगी, आप उद्मुख हो जाओ, सन्मुख हो जीवमयी, जब ही जन्म कोटि अग्नाशय ही तब ही सच्चे हृदय से भगवान के सन्मुख हो जाओ, फिर सब काम ठीक हो जाएगा, समय बड़ा विकट है, तूने भी यदि जल्दी करो भाई, पता नहीं है शरीर चला जाए, बीमार हो जाए, माथा खराब हो जाए, पागल हो जाए, तो कोई समझा नहीं सकता, नहीं समझ सकते, क्या पता थोड़ी देर में क्या हो जाए, क्या पता नहीं, इस वास्ते इसके लिए जल्दी लग जाओ भगवान में, सच्चे होकर लग जाओ, हे नाथ हे मेरे प्रभु पुकारो, गुरु समझ जाएंगे, गुरु भेज देंगे, संत भेज देंगे, परिस्थिति भेज देंगे, आपका जैसे कल्याण होगा वैसी परिस्थिति भगवान बढ़ा देंगे, ऐसा कोई किसी की सामर्थ्य नहीं बढ़ावे, वो सर्व समर्थ है, वैसी सामर्थ्य और किसी में नहीं है, न त्वत समोस्त अभ्यधि का कुतो अन्यः, अनपेक्षा श्रुति दक्षा उदासीनो कतक अनपेक्षा, सुंदर है सदा वो नहीं सो सुंदर नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिखे नाय, उसकी कृपा से सब दिख रही है, देखते से वस्तु किए चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की, गोविंद भगवान।